nie przez próg. Ile kurew chciało dzielić, wie o tym skrót. Ile różnych dróg, każda przez ten syf i brud. Się naoglądałem już zawodników FIFA Rafa, a się nadawał na chuj. To dopiero początek, chociaż dmucham kurs z początków. Wiara i nadzieja wciąż jest tu. Weny full, rozpinka własna, wbija na kwadrat. Tamten na rapsach, wrasta w gimnazjach. Chcę świecić jak miasta światła, jak jej markowa klamra od paska. Ona wbija na warsztat, jak z obrazka. Laska krasna, chcę dostać klapsa. W myślach podtrzymał gardła, bym pochlastał. Weź mi kurwa, załóż kaftan. Będzie dobrze, za to ja ramblanta. O rządzących nawet nie wspomnę, bo będę łysy jak pasta narka. Cokolwiek bym nie robił wtedy, to zaciska mi się dłoń w pięść, gdy przychodzi mi ta myśl uparta. Czuję, że mi to jest zbędne, jednak to jest. Wyobrażam sobie, jak podrzynam wam gardła i sam nie wiem, co z tym zrobić, ja pierdolę. Za to, że mi psujesz łeb, przecież należy się kara. Jednak życia to dopiero jest początek, a żadna z waszych głów mojej przerwy nie jest warta. W mojej głowie ostateczne są już zmiany. W mojej głowie twoje gardło i nóż na nim. Dzisiaj wszystkie śmieci opróżniamy, ale najpierw spadnie nasz tu każdy dług na nich. Znów po nocach mi się śni jakaś rzeź wielka. Może dlatego mi, bo miałem kiedyś śmierć w rękach. Można powiedzieć, że to temat bliski, trudno, ale tobie bliższy, kurwo. Niektórzy nie powinni się urodzić, a już na pewno nie być szczęśliwi. Ci, co są w 100% interesowni, czy biją dzieci bez winy? One są najważniejsze. Wszystko pokazujemy my im. Siedzieć za głowę nie chcę, dlatego piszę rymy. Cokolwiek bym nie robił wtedy, to zaciska mi się dłoń w pięść, gdy przychodzi mi ta myśl uparta. Czuję, że mi to jest zbędne, jednak to jest. Wyobrażam sobie, jak podrzynam wam gardła i sam nie wiem, co z tym zrobić, ja pierdolę. Za to, że mi psujesz łeb, przecież należy się kara. Jednak życia to dopiero jest początek, a żadna z waszych głów mojej przerwy nie jest warta. Kurwy dalej będą miały problem z tym, a ja rap ci przewijam jak film. Reżyseria to styl, no ale co ty wiesz o tym? Twoja wiedza jest bezużyteczna, z całym szacunkiem, ale nie wiem, o czym pierdolisz. Nawika prosta, bardziej czytelna, ale i tak w towarzystwie Victory i Glory. Chciałeś lepszym się stać, ale znowu nie wyszło. Kurwa w dupę jego pierdolona mać. Weź se przewij to wszystko do początku i wciśnij play. Dziwko, powód do radości dzisiaj daj mi. Follow upy jak uboczne sajty. Cokolwiek bym nie robił wtedy, to zaciska mi się dłoń w pięść, gdy przychodzi mi ta myśl uparta. Czuję, że mi to jest zbędne, jednak to jest. Wyobrażam sobie, jak podrzynam wam gardła i sam nie wiem, co z tym zrobić, ja pierdolę. Za to, że mi psujesz łeb, przecież należy się kara. Jednak życia to dopiero jest początek, a żadna z waszych głów mojej przerwy nie jest warta. Cokolwiek bym nie robił wtedy, to zaciska mi się dłoń w pięść.